นับหลายปีจนเป็นสะเก็ดต่อตะโกที่ตั้งอยู่นับหลายปีมีเปลือกแตกแยกจนเป็นสะเก็ดแม้ฉันใดมนทินคือธุลีที่หมักหมมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเกิดเป็นสะเก็ดก็ฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าอย่างไรเราควรปัดละอองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือหรือคนเหล่าอื่นพึงปัดละอองธุลีนี้ของเราด้วยฝ่ามือความคิดแม้อย่างนี้ไม่ได้มีแก่เรานี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองของเราการประพฤติรังเกียจบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์ในการประพฤติรังเกียจของเราดังนี้คือเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยหลังความเอ็นดูของเราปรากฏแม้กระทั่งในหยดน้ำว่าเราอย่าได้ล้างผลาญสัตว์เล็กๆที่อยู่ในที่ต่างๆเลยนี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติรังเกียจของเราความประพฤติเป็นผู้สงัดบรรดาพรหมจรรย์มีองค์สี่นั้นพรหมจรรย์ในการประพฤติสงัดของเราดังนี้คือเรานั้นอาศัยชายป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อใดเราได้พบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์คนหาบหญ้าคนหาบฟืนหรือคนทำงานในป่าเมื่อนั้นเราเดินหนีจากป่าหนึ่งไปยังอีกป่าแห่งหนึ่งจากป่าทึบแห่งหนึ่งไปยังป่าทึบอีกแห่งหนึ่งจากที่ลุ่มแห่งหนึ่งไปยังที่ลุ่มอีกแห่งหนึ่งจากที่ดอนแห่งหนึ่งไปยังที่ดอนอีกแห่งหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้พบเราและเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั้นเลยสัตว์ป่าเห็นพวกมนุษย์แล้วก็เตลิดหนีจากป่าแห่งหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งจากป่าทึบแห่งหนึ่งไปยังป่าทึบอีกแห่งหนึ่งจากที่ลุ่มแห่งหนึ่งไปยังที่ลุ่มอีกแห่งหนึ่งจากที่ดอนอีกแห่งหนึ่งไปยังที่ดอนอีกแห่งหนึ่งแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อใดเราได้พบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์คนหาบหญ้าคนหาฟืนหรือคนทำงานในป่าเมื่อนั้นเราเดินหนีจากป่าแห่งหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งจากป่าทึบแห่งหนึ่งไปยังป่าทึบอีกแห่งหนึ่งจากที่ลุ่มแห่งหนึ่งไปยังที่ลุ่มอีกแห่งหนึ่งจากที่ดอนแห่งหนึ่งไปยังที่ดอนอีกแห่งหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้พบเราเลยและเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั้นเลยนี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติเป็นผู้สงัดของเราเรานั้นคลานเข้าไปในคอกที่ฝูงโคออกไปแล้วไม่มีคนเลี้ยงโคอยู่กินมูลโคของลูกโคตัวอ่อนที่ยังดื่มนมและกินปัสสาวะอุจจาระของตนเองนั้นแลตลอดเวลาที่ปัสสาวะและอุจจาระยังไม่สิ้นไปนี้เป็นพรหมจรรย์ในโภชนะมหาวิกัตของเรา157เรานั้นเข้าอาศัยแนวป่าหน้ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ที่ว่าป่าหน้ากลัวนั้นเพราะเป็นแนวป่าที่น่าสะพรึงกลัวผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังมีราคะเข้าไปยังแนวป่านั้นโดยมากย่อมขนพองสยองกร้าวเรานั้นอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งคืนในราตรีที่หนาวเหน็บซึ่งอยู่ระหว่างเดือน3ต่อเดือน4เป็นช่วงเวลาหิมะตกเห็นปานนั้นอยู่ในแนวป่าในเวลากลางวันในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเราอยู่ในที่แจ้งในเวลากลางวันแต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางคืนคาถาหน้าอัศจรรย์นี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนปรากฏแก่เราว่ามุนีผู้เสาะแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเปลือยกายทั้งมิได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าที่น่ากลัว เรานอนแอบอิงกระดูกผีในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้าใกล้เราแล้วถมน้ำลายรดบ้างถ่ายปัสสาวะรดบ้างโปรยฝุ่นลงบ้างเอาไม้ย้อนที่ช่องหูบ้างแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามีอกุศลจิตเกิดขึ้นในเด็กเหล่านั้นนี้เป็นพรหมจรรย์ในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเราลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์ไม่มีได้เพราะอาหาร158มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เฉพาะอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลพุทราพวกเขาเคี้ยวกินพุทราผลหนึ่งบ้างพุทราป่นบ้างดื่มน้ำผลพุทราบ้างบริโภคผลพุทราที่แปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆบ้างแต่เราก็รู้ตัวว่ากินผลพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารเธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นพุทราคงจะใหญ่เป็นแน่แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นพุทราก็มีขนาดเท่าในบัดนี้เมื่อเรากินพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็สู้ผอมเป็นอย่างมากอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือมีข้อดำเพราะมีอาหารน้อยนั่นเองตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูฐกระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเถาสะบ้ากระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเหมือนกรอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นดวงตากลวงลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำที่ลึกฉะนั้นหนังศีรษะซึ่งถูกลมพัดแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเปรียบเหมือนผลน้ำเต้าขมที่ถูกตัดแต่ยังอ่อนถูกลมและแดดแล้วย่อมเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นคิดว่าจะลูบหนังท้องแต่คลำถูกกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังแต่คลำถูกหนังท้องหนังท้องของเราติดกระดูกสันหลังเรานั้นคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเสล้มลงณที่นั้นนั่นเองเมื่อเรากระทำร่างกายให้สบายก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเราลูบตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองร้อยห้าสิบเก้าสารีบุตรมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เฉพาะอาหารพวกเรากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยเมล็ดถั่วเขียวพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยเมล็ดงาพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยข้าวสารพวกเราเคี้ยวกินข้าวสารบ้างปลายข้าวบ้างดื่มน้ำข้าวบริโภคข้าวสารที่แปรรูปเป็นชนิดต่างๆบ้างแต่เรารู้ตัวว่ากินข้าวสารเม็ดเดียวเท่านั้นเป็นอาหารเธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นเมล็ดข้าวสารคงใหญ่โตเป็นแน่แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในการนั้นเมล็ดข้าวสารก็มีขนาดเท่าในบัดนี้เมื่อเรากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็สู้ผอมเป็นอย่างยิ่งอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากและมีข้อดำเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูฐกระดูกสันหลังเป็นปุ่มๆเหมือนเถาสะบ้ากระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเหมือนกรอนศาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นจะลูบหนังท้องจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะเมื่อเราทำร่างกายให้สบาย